niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 marca. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 400 osób zakażonych w Polsce koronawirusem. Rząd ogłasza stan epidemii, a prezydent apeluje o większą mobilizację i ostrożność. Zostańmy w domach. Stosujmy się do wydawanych zaleceń. 4000 Włochów zmarło z powodu wirusa. W ciągu doby ponad 600 osób. Zakażonych jest 47 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych, Chinach, Rosji i Niemczech naukowcy pracują nad szczepionką. O dyscyplinę i solidarność apeluje prezydent. Koronawirusa potwierdzono dotąd u 425 osób. Ministerstwo Zdrowia spodziewa się, że w ciągu kilkunastu dni liczba zakażonych może przekroczyć 10 tysięcy. Rząd wprowadził stan epidemii, a Andrzej Duda zwrócił się ze specjalnym orędziem do Polaków. Prezydent zaapelował o jeszcze większą mobilizację i ostrożność. Przed nami decydujący czas. Zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego momentu w walce z epidemią. Zostańmy w domach. Stosujmy się do wydawanych zaleceń. Andrzej Duda ogłosił, że na poniedziałek zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas zebrania zostaną omówione szczegóły rządowej specustawy, tak zwanej tarczy antykryzysowej. Na ochronę miejsc pracy oraz ciągłości funkcjonowania polskich przedsiębiorstw mają być przeznaczone setki miliardów złotych. Omówimy razem szczegóły tego ważnego projektu, wokół którego musi się zawiązać porozumienie wszystkich sił politycznych. Prezydent Andrzej Duda w specjalnym orędziu podziękował również służbom medycznym i sanitarnym, a także wszystkim tym, których praca przyczynia się do normalnego funkcjonowania państwa. Przemysław Lis, Polskie Radio. We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło 4000 osób. Szpitale nie mogą pomieścić ciężko chorych, a lokalne władze wydają desperackie apele do mieszkańców, by pozostali w domach. Piątek przyniósł we Włoszech kolejny smutny rekord. W ciągu doby zmarło 627 osób, a liczba zakażonych to już 47 tysięcy osób. Lekarze z kolejnych szpitali apelują o dostawy leków i innych środków medycznych. Jeden z lekarzy z Bergamo, Claudio Rocitano, mówi, że na miejscu zaczyna brakować już nawet podstawowych leków. Potrzebujemy więcej odzieży ochronnej, więcej respiratorów, ale także zwykłych leków. Proszę sobie wyobrazić, że ogromna liczba pacjentów przechodzi bardzo podobną terapię i nawet klasyczne, bardzo proste leki zaczynają nam się kończyć, bo zużywamy ich ogromną ilość. Dostawcy nie są w stanie uzupełniać naszych braków na bieżąco. Do Włoch zaczyna już docierać międzynarodowa pomoc. Niedaleko Mediolanu powstaje właśnie szpital polowy, który zapewniły amerykańskie organizacje pomocowe. Wcześniej Chiny przysłały maski ochronne. Tymczasem porządku na ulicach Mediolanu pilnuje także wojsko. Mimo dramatycznych apeli miejscowych władz, część Włochów nadal łamie domową kwarantannę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, by młodzi ludzie nie wychodzili bez potrzeby z domów. Szef WHO Tedros Ghebreyesus tłumaczy, że podczas pandemii młodzi mogą być zagrożeniem nie tylko dla starszych, ale także dla siebie nawzajem. Informacje z wielu krajów pokazują, że osoby poniżej 50 roku życia stanowią poważną część pacjentów wymagających hospitalizacji. Mam więc przesłanie do młodych. Nie jesteście niepokonani. Wirus może położyć was do szpitala na całe tygodnie, a nawet zabić. Nawet jeśli wy nie zachorujecie. To wasze decyzje o tym, dokąd pójdziecie. Mogą okazać się sprawą życia lub śmierci dla kogoś innego. WHO chce stworzyć specjalną linię dostaw masek i sprzętu medycznego z Chin do krajów w największym stopniu ogarniętych pandemią. Liczba ofiar śmiertelnych na całym świecie przekroczyła 11 tysięcy. Liczba zakażonych to 258 tysięcy. Pierwsze ofiary śmiertelne zanotowano w Serbii i Izraelu. Kolejne kraje zamykają swoje granice. W ostatnich godzinach tak stało się w Belgii, Argentynie, na Filipinach, w Australii i Nowej Zelandii. Nad szczepionką na koronawirusa pracują laboratoria na całym świecie. Amerykańskie laboratorium Seattle informuje, że uda ją się uzyskać najwcześniej w połowie przyszłego roku. Rosjanie przeprowadzają testy na zwierzętach. Prace trwają w Chinach i Niemczech. Jest kilka pomysłów na dojście do celu, mówił w TVP Info wirusolog profesor Włodzimierz Gut. To są albo szczepionki genetyczne, czyli fragment kwasu, który będzie produkował antygeny określone w organizmie, określone struktury wirusowe, nie produkując oczywiście całego wirusa, bo to było bez sensu. Do takich, gdzie namnażamy wirusa i wybieramy odpowiednie fragmenty jego struktur w celu uzyskania szczepionki, aż do takich, gdzie szukamy wirusa, który będzie osłabiony i nie wywoływał choroby. Profesor odniósł się też do wyników badań, które wskazują na to, że wirus może przetrwać do kilku dni. Zaznaczył, że te badania są robione w specyficznych warunkach pełnej sterylności, a takie nie istnieją w codziennym życiu. Są to tak zwane wyniki maksymalne, powiedział profesor Gut, dla sprawdzenia, z czym można tego wirusa porównać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Fusiarz, informacje sportowe. I na początek doniesienia zza naszej wschodniej granicy. Cała piłkarska Europa stoi i czeka na lepszy czas, ale nie Białoruś. Tam normalnym trybem toczą się rozgrywki ligowe. I tak, w piątkowych meczach pierwszej kolejki Dynamo Mińsk 0-1 przegrało z Ruchem Brześć, a Dynamo Brześć 1-1 zremisowało z FK Smalawiczy. Trener Dynama Serhej Kowalczuk oczywiście żałował straconych szans, że u siebie nie udało się zdobyć 3 punktów. Od dziennikarza otrzymał jednak pytanie o najważniejszą obecnie kwestię. Czy skoro wszystkie ligi dookoła nie grają z powodu koronawirusa, to czemu my gramy? Ja nie znam. Nie mamy na to żadnego wpływu. Dopóki nikt nie zadzwoni i nie powie stop, my dalej będziemy starali się lepiej grać i trenować. Cóż, zawsze to jakaś alternatywa dla powtórek meczów sprzed lat. Bo tak jak wspomniałem, praktycznie cała piłkarska Europa nie gra i przez jakiś czas nie pogra. Wczoraj poinformowano, że do 26 kwietnia wstrzymano rozgrywki ekstraklasy, a także pierwszej i drugiej ligi, mówi rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję o zawieszeniu do 26 kwietnia rozgrywek Fortuna pierwszej ligi, drugiej ligi, trzeciej ligi oraz także innych rozgrywek mężczyzn i kobiet, także w futsalu. We wszystkich kategoriach wiekowych zawieszenie oczywiście ma związek z ciągle istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym. A teraz jeszcze jeden temat piłkarski, który niejednego miłośnika futbolu może przygnębić. Ronaldinho wciąż przebywa w paragwajskim więzieniu za posiadanie podrobionego paszportu. Teraz jednak znacznie mniej mówi się o tym, że była gwiazda Barsy wygrała w tamtejszym turnieju 16-kilogramowego prosiaka. The Sun donosi, że Ronaldo de Assis Moreira Jr. może za kratkami spędzić nawet pół roku, bo nie do końca powiódł się wczorajszy proces. W tej sytuacji jedno jest pewne. 40. urodziny Ronaldinho, które przypadają właśnie na pierwszy dzień wiosny, nie będą tak efektowne jak te 32., kiedy to Brazylijczyk zorganizował 5-dniową imprezę w Rio de Janeiro, za którą zapłacił setki tysięcy funtów. I coś podpowiada nam, że gdyby R10 nie był teraz w celi, a na przykład w Barcelonie i musiał przechodzić obowiązkową kwarantannę, to mógłby jej nie przestrzegać. Tym bardziej, że dziś urodziny mają obecni piłkarze Blaugrany, Antoine Griezmann i Jordi Alba. Na szczęście większość sportowców do zaleceń się stosuje, a w gronie tych, którzy indywidualnie trenują w domu, jest pływaczka Alicja Tchórz. Mam tyle szczęścia, że udało nam się wypożyczyć z ośrodka, w którym trenujemy, ergowiosła i rowerek stacjonarny, na którym będę trenować. Myślę, że tutaj niestety pływacy są w najtrudniejszej sytuacji. Nie mamy dostępów do basenu i zdaję sobie z tego sprawę, że to na tej 2-tygodniowej kwarantannie się nie skończy. Znów o sporcie po 9:00. Sobota pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu i południowym zachodzie możliwy deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach i na obszarach podgórskich opady śniegu. Tam i nad morzem silniejszy wiatr. W ciągu dnia termometry pokażą od 3 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Szewczyk nie był baran. Wiedział, że na smoka nie trzeba 100 armat, ani 300 chłopa. Starczy owca z siarką, co potwora skusi.

The One, Bass Astral i Ego. Zostań w domu z Trójką. Teatr Syrena, jak większość instytucji kultury, dostosowuje się do zaistniałej sytuacji. Online obejrzeć można będzie nie tylko wybrane spektakle, ale również artyści teatru poprowadzą specjalne warsztaty. O szczegółach Paulina Chodnicka. Proszę słuchać uważnie, może nawet coś zanotować. Teatr Syrena po raz pierwszy udostępnia bezpłatnie w sieci spektakl BEM – Powrót Człowieka Armaty. W reżyserii Michała Walczaka, będący kooperacją Teatru Syrena, Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz twórców Pożaru w burdelu. Można go oglądać w sieci do końca niedzieli 22 marca. Spektakl pełen typowego dla Pożaru w burdelu poczucia humoru. Autorem tekstu jest Maciej Łubieński i znakomitej muzyki autorem Wiktor Stokowski. Miał premierę w maju 2018 roku, a został przygotowany w ramach programu 100 wskrzeszeń na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Kolejna propozycja skierowana jest do dzieci i ich rodziców. Teatr Syrena, znany i ceniony za swoje projekty edukacyjne, przygotował kilka propozycji dla najmłodszych widzów, które z pewnością wciągną również ich rodziców. W każdy wtorek i czwartek Albert Osik, aktor dubbingowy, od wielu lat związany z Teatrem Syrena, prowadzi krótkie zajęcia z dykcji. Zachęca do wspólnych ćwiczeń w domu. Ćwiczenia mają za zadanie rozwijanie aparatu mowy, są przy okazji świetną zabawą, a jednocześnie niezwykle przydatną umiejętnością w codziennym życiu. Zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Pojawią się również konkursy na najlepszy kostium teatralny i charakteryzację z rzeczy dostępnych w domu. Będzie nauka tworzenia kukiełek oraz krzyżówki z hasłami teatralnymi. W działaniach online wykorzystamy elementy prowadzonych w Teatrze Syrena warsztatów teatralnych, tak lubianych przez młodych widzów i cenionych przez rodziców. Kolejna propozycja, również o charakterze edukacyjnym, skierowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać historię musicalu. Jacek Mikołajczyk, dyrektor do spraw artystycznych Teatru Syrena, to jeden z najlepszych znawców tematu w Polsce. Chcemy wykorzystać jego wiedzę i doświadczenie akademickie i zaproponować widzom cykl mini wykładów dotyczących tego gatunku. Spotkania z Jackiem Mikołajczykiem odbywać się będą cyklicznie co dwa dni na teatralnym profilu facebookowym. Kontakt z widzami chcą utrzymać również aktorzy, na co dzień grający w Teatrze Syrena. Cyklicznie przygotowują oni krótkie materiały wideo, w których śpiewają i uczą kroków tanecznych z musicali granych na deskach teatru przy ulicy Litewskiej 3. Bardzo dziękujemy. Myślę, że dla tych, którzy nie mieszkają w Warszawie i do Teatru Syrena mają daleko na co dzień, jest to dodatkowa motywacja do tego, żeby zajrzeć na facebookowy profil teatru właśnie. Ja już tam jestem i jeszcze strona teatrsyrena.pl też będzie bardzo pomocna. Tu Trójka, 18 minut po 8:00 i już za chwilę Prawdy Sprawdzone Gabrieli Darmetko. Dziś zajmie się lekami przeciwbólowymi w kontekście koronawirusa. Wolę teraz hałas, cisza nie uspokaja, między nami cisza, linia przestała działać. Teraz dzwonię do siebie sam. Komar boli jak szerszeń, otwiera się rana. Wieczór nic nie przynosi, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Mnie rozstraja, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. Kartki pełne numerów czekają na połączenie. Między nami cisza, nic nie będzie już działać. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. siebie sam, dzwonię sam, do siebie sam, dzwonię sam, do siebie sam, dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Telefon do przyjaciela pustki, a teraz Gabriela Darmetko. Kilka dni temu świat obiegła informacja o tym, że ibuprofen, substancja czynna będąca składnikiem wielu leków przeciwzapalnych, może pogarszać stan pacjentów zakażonych koronawirusem. Pierwsi fakty połączyli lekarze z Francji, ale przez pewien czas nie było wiadomo, czy rzeczywiście ibuprofen szkodzi. Prawdy sprawdzone. Oczywiście, że idzie o koronawirusa, mi się bardzo dużo uczymy z dnia na dzień. Doktor Łukasz Durajski. I tak naprawdę kwestia dotycząca samego ibuprofenu to jest sytuacja doniesień, które się pojawiły w kilku już teraz krajach na świecie. Rzeczywiście pacjenci, którzy otrzymywali w trakcie choroby ibuprofen, jednak ten przebieg choroby mieli gorszy. W środę Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie zaleciła, aby osoby cierpiące na objawy COVID-19 unikały przyjmowania ibuprofenu. Zamiast tego zaleca stosowanie paracetamolu, ale w rozsądnych ilościach, bo może on uszkodzić wątrobę. Czy to w przypadku koronawirusa, czy nie, z lekami przeciwgorączkowymi nie wolno przesadzać. Przede wszystkim zwracajmy uwagę na to, aby zażywać leki przeciwgorączkowe w momencie, gdy mamy gorączkę. My zbijemy gorączkę w momencie, gdy ona jest, czyli temperatura powyżej 38 stopni. Nie stan podgorączkowy, bo stan podgorączkowego nie musimy zwracać. Więc pod tym względem rzeczywiście jak najbardziej możemy się starać te objawy próbować sobie zmniejszyć. Jeżeli nie ma poprawy, no to wtedy przez telefon też konsultować się z lekarzem. Warto też wiedzieć, kiedy mamy gorączkę, a kiedy stan podgorączkowy. Często mylimy i troszkę nawet nas reklamy mylą. Gorączka to jest temperatura powyżej 38 stopni. Do 38 stopni mówimy o stanie podgorączkowym. I zgodnie z zasadami zbijamy gorączkę, a nie sam podgorączkowy. Stan podgorączkowy to jest taki sygnał, że coś tam się rzeczywiście dzieje. Organizm już podwyższa temperaturę, aby ten patogen, bo to bez względu na to, czy będzie wirus czy bakteria, aby go zablokować, nie pozwolić mu się rozwijać. Bo gorączka tak naprawdę przede wszystkim mechanizmem obronnym organizmu. Nie traktujmy gorączki jako zło konieczne. I rzeczywiście w momencie, gdy się zaczyna podwyższać nam temperatura, wiemy o tym, że zaczyna się po prostu jakaś infekcja toczyć. Organizm próbuje sobie po prostu poradzić. Ten naturalny mechanizm, który jest po prostu powstanie gorączki. Za lustrem biały puch, w proszku jest świat. Mróz łapie senniejszą strach. Melodię nuci do snu, snu z pustych ład. Cichutko jakby się bał. On, kochanie, on widział nasz taniec pod muchem, więc chłodził, co zostało. Then

feeling alright. Feeling alright. Yeah, I'm feeling alright. Wiele instytucji kultury zwiera szyki i dostosowuje się do sytuacji. Ja przykłady podaję Państwu już dziś od rana i jedną z takich właśnie jest Teatr Polski w Warszawie. Drodzy widzowie, nie możemy obecnie gościć Was w Teatrze Polskim, ale serdecznie polecamy nagrania spektakli naszego teatru udostępnione na stronie Teatru Telewizji, które bezpłatnie możecie zobaczyć u siebie w domu. Zamiast teatralnego fotela, własna kanapa. Dostępne spektakle to Emigranci Sławomira Mrożka oraz Shakespeare Forever, telewizyjna wersja monodramu Andrzeja Seweryna. Aktor, wciągając widzów w dialog, opowiada o świecie Szekspira i współczesnych kontekstach jego twórczości. Zachęcamy również do obejrzenia nagrań wideo dwóch czytań realizowanych przez Teatr Polski razem z Dwójką, programem drugim Polskiego Radia w cyklu Polski w Dwójce – Czytamy dramaty stulecia. Cykl ten zainaugurowało czytanie Niespodzianki według dramatu Karola Huberta Rostworowskiego w reżyserii Igora Goszkowskiego, a drugim proponowanym czytaniem jest Kurka wodna Stanisława Ignacego Witkiewicza. Spektakl wyreżyserowany przez Annę Wieczór-Bluszcz. Nagrania wideo dwóch tych czytań dostępne są online na portalu Polskiego Radia. Teatr Polski w Warszawie pamięta również o dzieciach. Przenosimy poranki filozoficzne do internetu. Warsztaty odbywają się w soboty w trzech grupach o 10, 11 i 12. Cena biletu wynosi 12 zł. Szczegóły na stronie www.teatrpolski.waw.pl. Zapraszamy. Paulina Chodnicka, Teatr Polski w Warszawie. Bardzo dziękujemy. Ja tak sobie myślę, że to jeden z lepszych pomysłów na to, jak wykorzystać domowy czas, którego teraz mamy nieco więcej niż zwykle. To Herbie Hancock. Znają Państwo te wersje piosenki Johna Lennona, a u nas już za chwilę gość, dr Jacek Giętka, psycholog i terapeuta. Imagine there's no country. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Now you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Mm-hmm. Obiecany gość i zapowiadany jest już z nami, Jacek Giętka, psycholog i terapeuta. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Teraz już mnie pan dobrze słyszy? Teraz słyszę. Powiedziałam, mówiłam, że tak będzie. Chciałabym, żeby odpowiedział pan na kilka pytań, które będą dotykać, myślę, trochę trudnych, emocjonalnych sytuacji. My wszyscy jesteśmy teraz w trudnej sytuacji, ale wydaje mi się, że osoby, które... No właśnie, mają problemy emocjonalne, no są w dużo gorszej niż my. To też zależy od osoby. Wśród moich klientów zdarzają się tacy ludzie, którzy do tej pory zmagali się z takimi nieokreślonymi lękami, a w momencie, kiedy znalazł się powód, znalazł się lęk, mobilizują się do działania, zaczynają coś robić. Ale takich osób jest mniejszość. Rzeczywiście pojawiło się źródło, konkretne źródło trudności emocjonalnych, niepokojów, z którym niektórzy nie potrafią sobie poradzić. Choćby z tego względu, że ta przeszłość i przyszłość nijak do siebie nie przystają. Nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Ta niewiadoma i niepewność, być wyjątkowo trudna. Tak. Proszę powiedzieć, a dla jakich osób izolacja i ten dystans społeczny, do którego jesteśmy namawiani, o którym tak dużo ostatnio się mówi, jest najtrudniejszy? To trochę zagadkowa sprawa, dlatego że jak tak sobie wymyśliłem, że dla introwertyków na przykład to będzie dobry czas, no ale właśnie, jednocześnie... wymarzona sytuacja wydawałoby się. Tak, ale jednocześnie introwertycy to nie są przecież osoby, które uwielbiają siedzieć w czterech ścianach i nienawidzą ludzi. To są osoby, które lubią kontakt z ludźmi bardzo często, ale na swoich bezpiecznych zasadach. A w przypadku tej izolacji tego kontaktu nie ma. nie ma takiej możliwości. Pozostaje oczywiście kontakt wirtualny. No i nie wiem jak państwo słuchacze, ja zauważyłem u siebie, że dużo znajomości, które przez jakiś czas były trochę mniej aktywne, teraz nagle stało się bardziej aktywnych. Telefony, Messenger czy inne komunikatory internetowe. Trochę łakniemy innych ludzi i potrzebujemy ich bardziej, ale trochę chyba też mamy więcej czasu na to, żeby sięgnąć po słuchawkę telefoniczną, usiąść. I to jest zdrowe i to jest dla wszystkich przydatne, tak? Jeśli tylko rozmawiamy o różnych rzeczach, jeśli to nie jest telefon, a co u ciebie, a powiedz mi, a bo to takie straszne, to takie niedobre, tu powiedzieli, że tyle osób umarło, i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiajmy, ale rozmawiajmy nie tylko o tych rzeczach związanych z koronawirusem, ale po prostu rozmawiajmy o przeszłości, o wspólnych znajomych, poplotkujmy trochę, nie wiem, zamiast wysyłać sobie cały czas, bo teraz jest plaga wysyłania rozmaitych filmików i memów związanych z koronawirusem. Coś się strasznego wydarzyło. Czasami nawet zabawnych. Ale to jest cały czas ustawianie myślenia w kategoriach, że tylko koronawirus, że nic innego nie istnieje. Zresztą włączymy telewizor, włączymy radio, no to też my też rozmawiamy o koronawirusie. Już pan trochę zaczął o tym mówić. Proszę nam jeszcze poradzić, co my takiego możemy zrobić poza tym, żeby rozmawiać z przyjaciółmi nie tylko na ten temat, żeby trochę mniej oglądać i trochę mniej interesować się epidemią. Co my możemy jeszcze zrobić, żeby, no nie wiem, nie popadać w panikę albo w jakieś trudne nastroje? Teraz może to być doskonały czas do tego, żeby robić coś nowego. Też wśród wielu moich znajomych, nawet my w poradni zaczęliśmy nagrywać od dawna odkładane filmiki na YouTube'a. Więc każdy może sobie pomyśleć, czego przez ostatni czas nie zrobił, na co brakowało czasu i spróbować to zrobić. Niekoniecznie sprzątanie w szafie, chociaż to już pewnie wszyscy mają za sobą. No niektórzy jeszcze mają rozłożone to na kilka, bo może z tych porządków jest trochę więcej. Ale tak, to jest taki pomysł, który się pojawia, posprzątać wreszcie generalnie. Tak, ale no nie tylko takie bardzo praktyczne rzeczy. Trzeba też pamiętać o sobie. Trzeba pamiętać o tym, że nie musimy być perfekcyjni, nie musimy być stuprocentowo idealni. Czyli na przykład zdarza się, że ojciec, matka i dzieci siedzą w domu. Siedzimy w domu, nie ma kwarantanny, bo kwarantanna jest zupełnie inną sytuacją, chociaż tutaj też ma to zastosowanie w pewnym sensie. To nie znaczy, że mamy być perfekcyjni, stawać na głowie, żeby dzień od rana do wieczora był wypełniony rozrywkami, że włączenie bajek dziecku to jest w ogóle straszne wykroczenie, że wyjście do drugiego pokoju, umówienie się z mężem czy z żoną, teraz ty zajmuj się dziećmi, to jest szczyt egoizmu. Dopóki można zupełnie swobodnie, z zachowaniem pewnych zasad oczywiście, wychodzić na ulicę, to przecież można wyjść na spacer, żeby ochłonąć. Nie jesteśmy robotami, nie mamy nieograniczonych zasobów. Trzeba zadbać o siebie. Teraz wśród moich klientów też widzę, wiele osób wyjeżdża do lasu. Po prostu pakują rodzinę i wyjeżdżają do lasu. Już wiem, że niektóre lasy są zamknięte, ale jest ich mniejszość. Więc można do lasu czy po prostu wyjść na spacer po to, żeby nie siedzieć cały czas, powiedzmy, na tych 30 paru metrach. No wyobraźcie sobie państwo 35 metrów 24 godziny na dobę, tak? To jest trudne, więc trzeba wyznaczyć jakieś też sposoby, czy dbać o jakieś sposoby takiego relaksu, ochłonięcia. Zadbanie o siebie to jest to, o czym pan mówi, ale jeszcze jedno takie słowo, które wyłania mi się z tych pana rad, to wyrozumiałość. Wyrozumiałość dla siebie i dla najbliższych. I wyrozumiałość i takie jakby powiedzenie sobie, jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, specjalnej, możemy sobie trochę odpuścić. Tak, dokładnie. To jest zgodne z taką koncepcją, którą ja bardzo sobie cenię, bycia wystarczająco dobrym, nie idealnym, nie perfekcyjnym, tylko bycia wystarczająco dobrym i nie oznacza to, że mamy zupełnie się zapuścić, wręcz przeciwnie, raczej zachęcam do tego, żeby to łóżko było zaścielone, żeby nie spędzać całego dnia w piżamie czy szlafroku, żeby ustawić się trochę na taki tryb działania inny niż w chorobie, ale jednocześnie jeśli czasem nie pościelemy tego łóżka, to nie dowalajmy sobie, nie mówmy, że jesteśmy do niczego. Po prostu tego dnia akurat nie musieliśmy tego zrobić. Osoby starsze jeszcze, nie chciałam pana zapytać, one powinny być w centrum naszego zainteresowania teraz, być objęte największą troską. Co my, dzieci, wnuki, możemy zrobić, żeby zadbać o kondycję psychiczną rodziców i dziadków? Tak, jak rozmawiam ze znajomymi, to rzeczywiście słyszę, że szczególnie mocno troszczą się o swoich rodziców czy o swoich dziadków, że na przykład nie ma podrzucania dzieci, nie ma odwiedzin nawet takich, powiedzmy, niekoniecznych. No i tutaj co można zrobić? Oczywiście jak najwięcej tego kontaktu, który jest możliwy, czyli zadzwonić, porozmawiać, zapytać, czy w jakiś sposób można pomóc, poświęcić trochę więcej tego czasu w taki zdrowy, bezpieczny sposób. To nie jest tak, że tylko czekać na telefon, ale też zadzwonić, tak, żeby ta inicjatywa troszkę wyszła z naszej strony. No podpowiedzieć też jakieś różne rzeczy, które te osoby mogą robić. Na przykład? Wiele osób pamięta z dzieciństwa nawet te robótki ręczne, takie oklepane szydełkowanie czy robienie na drutach, ale teraz stosunkowo niewiele osób tym się zajmuje, więc być może to jest jakiś pomysł, żeby przypomnieć sobie, jak to tam się na szydełku robi, nie wiem, koszyk, czy jak to robi się szalik, serwetkę, albo sweter. Tak jest. No tak, to też jest. Mówię o koszyku, bo akurat taki przepis ostatnio widziałem. Na koszyk ze starych t-shirtów, więc tak też można. No proszę, to już jedna praktyczna podpowiedź. Bardzo panu dziękuję. Psycholog, terapeuta Jacek Giętka był naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. You wanna know?